अथर्वेद षष्ठम कांडम दशमो अनुवाक सूक्तम 93 यमुन से लेकर वीरान पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, न्यायकारी परमेश्वर पापियों का पाप के कारण करने वाला, पाप के कारण मारने वाला, प्राण छुड़ाने वाला, निरंतर पीड़ा देने वाला और धर्मात्माओं का पालन करने वाला और कष्ट काटने वाला, ग्रहण करने वाला और निधियों व निवासों का देने वाला है। अपनी सेना के साथ उठे हुए वे विजय चाहने वाले पुरुष हमारे वीर लोगों को विघ्न से श्रद्धा छुड़ावे। मनसा से लेकर नियंत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विज्ञान के साथ देने और लेने योग्य व्यवहारों के साथ, अंधकार हरने वाले प्रकाश के साथ, वर्तमान धर्मात्माओं के कष्ट नाशक, ग्रहण करने वाले और सुख देने वाले राजा परमेश्वर को और इन नमस्कार योग्य महात्माओं को विनती करता हूँ। ये सब हमसे दूसरों पर, दुष्कर्मियों पर पाप रूप विष वाली पीड़ाओं को ले जावे। त्राइधम थिलिकर श्याम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सब दिव्य गुण वाले संसार के जानने वाले दोष नाशक विद्वान पुरुषो, हमें पाप रूप विष वाली पीड़ाओं के हनन से बचाओ। अग्नि और चंद्रलोक और सूर्यलोक पितृ बल वाले हैं, उनकी और वायु और मेघ की श्रेष्ठ बुद्धि में हम रहें। सूक्तम 94 समो से लेकर नम्यामसी पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम्हारे मनों को ठीक रीति से, कर्मों को ठीक रीति से, संकल्प को ठीक रीति से हम झुकते हैं। ये जो तुम विश्वकर्मी विरुद्ध कर्मी हो, उन तुमको ठीक रीति से हम झुकाते हैं। अहम से लेकर ऐता दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मैं अपने मन से तुम्हारे मनों को थामता हूं, मेरे चित्त के पीछे पीछे अपने चितों से आओ, अपने वश में तुम्हारे हृदयों को मैं करता हूं, मेरी चाल पर मार्ग चलते हुए यहां आओ। ओते में से लेकर सरस्वती तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए सूर्य और द्युलोक बुने हुए हैं, दिव्य गुण वाली विज्ञानवती विद्या परस्पर बुनी हुई है और मेरे लिए मेघ और अग्नि परस्पर बुने हुए हैं। हे विज्ञानवती विद्या, अब हम श्रीमान होवें। सूक्तम 95 अश्वतथोत से लेकर अवनन्वत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विद्वानों के बैठने योग्य, वीरों के ठहरने का देश, अधिकारी तीसरी, निष्कृष्ट और मध्यम अवस्था से परे श्रेष्ठ गति में प्राप्त होता है। उसमें अमृत पूर्ण सुख के दर्शन गुण परीक्षक पुरुष को महात्माओं ने मांगा है। हिरण्यमय से लेकर अवनन्वत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तेज वाली अग्नि व बिजली व सूर्य से चलने वाली, तेजों में बंधन वाली नाव चलने के व्यवहार में चलती थी, वहां पर अमृत के विकास गुण परीक्षक पुरुष को विद्वान लोगों ने मांगा है। गर्भों से लेकर कृधि तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो ताप रखने वाले लोगों को स्तुति योग्य आधार और शीत स्पर्श वालों, जल मेघ आदि का ग्रहण करने वाला और सब प्राणी समूह का आधार है, मेरे लिए इस संसार को निरोग तो कर। सूक्तम 96 यास औष्ठ्या से लेकर हंस पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर व चंद्रमा व सोमलता को राजा रखने वाली, सैकड़ों कथनी और दशनीय शुभ गुणों वाली और बृहस्पतियों बड़े विद्वानों द्वारा काम में लाई गई बहुत सी जो ताप नाश करने वाली औषधियां हैं, वे हमको रोग से मुक्त करें। मन चंतो से लेकर विश्वस्मात, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ओष्ठे, मुझको शपथ संबंधी और श्रेष्ठों में हुए अपराध से और न्यायकारी राजा के बेड़ी डालने से और सब इंद्रियों के दोष से मुक्त करे। यत चक्षुआ से लेकर पुनातो, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो कुछ पाप नेत्र से और जो कुछ मन से और जो कुछ वाणी से जागते हुए अथवा सोते हुए हमने किया है, बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर हमारे उन पापों को अपनी धारण शक्ति से शुद्ध करे। शुक्तम 97। अभी से लेकर हवि, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार से मैं दुष्टों का तिरस्कार करने वाला, पूजनीय शत्रुओं का जीतने वाला अग्नि समान तेजस्वी, वैरियों को वश में करने वाला चंद्र समान सुख देने वाला और दुराचारियों को हराने वाला महाप्रतापी होकर सब शत्रु सेनाओं को हरा दूं, वैसे ही अग्नि, सूर्य, बिजली और आग की विद्या के लिए वाणी वाले हम लोग ये देने योग्य योग्य कर्म करें। सद्धा अस्तु से लेकर अस्मत, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बड़े बुद्धिमान, प्राण और अपान के समान प्रिय माता पिता, हम में आत्म धारणा शक्ति होवी, उत्तम प्रजाओं से युक्त राज्य को मधु विद्या से, ईश्वर ज्ञान से यहां पर सींचो, अलक्ष्मी को अधोमुख करके दूर हटाओ और इसके किए हुए दुख को भी हमसे अच्छे प्रकार छुड़ाओ। इमम से लेकर ओत्सा, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परस्पर सहायक मित्रों, इस वीर सेनापति के साथ हर्ष करो, अपने शीर बुद्धि और सेना बल से शत्रुओं के समूह को जीतने वाले, उनकी भूमि को जीतने वाले, अपनी भुजाओं में शस्त्र रखने वाले, संग्राम को विजय करने वाले, वैरियों को मार डालने वाले तेजस्वी महाप्रतापी सेनाध्यक्ष के साथ होकर अच्छे प्रकार युद्धारंभ करो। सुक्तम 98। इंद्रों से लेकर भवे, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, संपूर्ण ऐश्वर्य वाला परमात्मा हमें विजय करावे और कभी ना हरावे, महाराज अधिराज जगदीश्वर हमें राजा बनावे। हे महाराज ईश्वर, अत्यंत करने योग्य कर्मों में चतुर, प्रशंसनीय, वंदना योग्य, शरण लेने योग्य और नमस्कार योग्य तो यहाँ हमारे बीच वर्तमान हो। तो हम इंद्र से लेकर अस्तु, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे संपूर्ण ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, तो सबके सुनने वाला राज राजेश्वर, तू ही अपने भक्तों का सब प्रकार ऐश्वर्य दाता, यदा पामर जनों का तिस्कार करने वाला हुआ है, तो इन दिव्य गुण वाली प्रजाओं पर विविध प्रकार से राज्य कर, तेरा राज्य हमारे लिए उत्तम जीवन वाला और जरा रहित नित्य तरुण होवे। प्राच्याम से लेकर हव्य, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमात्मन, तो पूर्व वा सन्मुख वाली दिशा को और उत्तर वा बाई दिशा का राजा है, हे अंधकार नाशक, हे मारे शत्रु का नाश करने वाला है, जिस स्थान में जल धाराएं चलती हैं वह स्थान समुद्र व अंतरिक्ष तेरा जीता हुआ है, महाप्रकर्मी आवाहन योग्य तू हमारी दाहिनी ओर पहुंचता है। सुक्तम 99। अभी से लेकर एक जम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे संपूर्ण ऐश्वर्य वाले इंद्र जगदीश्वर, तुझको तुझको तेरे विस्तार के कारण पाप वाले कर्म से पहले सब ओर से मैं बुलाता हूँ। तेजस्वी सत्य और असत्य के जानने वाले अनेक उत्तम नाम वाले अकेली उत्पन्न अद्वितीय तुझ प्रभु को मैं पुकारता हूँ। यो अध्याय से लेकर दाद्य दूसरा श्लोक जिसका वार्थ इस प्रकार है। आज शत्रु सेना संबंधी शस्त्र समूह मारने की इच्छा करता हुआ हम पर चढ़ा आता है। उसमें महाप्रतापी इंद्र परमात्मा के भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम को सब प्रकार हम ग्रहण करते हैं। परिच से लेकर स्वस्ते तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। रक्षा करने वाले महाप्रतापी इंद्र परमात्मा के भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम को सब प्रकार हम ग्रहण करते हैं। ये हमारी रक्षा करे। प्रकाश स्वरूप सर्वप्रेरक संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त राजन जगदीश्वर कल्याण पाने के लिए मुझे उत्तम विचार वाला करें। सुक्तम 100 देवा से लेकर दूषणम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जलदाता मेघों ने विषनाशक औषध द्रव विज्ञान को दिया है, सूर्य ने दिया है, अंतरिक्ष ने दिया है, पृथ्वी ने दिया है, समान ज्ञान वाली तीनों विज्ञान वाली देवियों ने दिया है। यद वो देवा से लेकर विषम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। दूसरा श्लोक, हे परमेश्वर के आश्रित प्राणियों, तुम्हारे लिए विद्वानों ने निर्जन स्थान में जिस जल को ला कर सींचा है, विद्वानों के दिए हुए अमृत से इस विष को नाश करो। असुरा नाम दुहितासी से लेकर विषम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे औषधि श्रेष्ठ बुद्धिमानों की कामनाएं पूरी करने वाली है, सो तो उत्तम गुणों की अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली है। सूर्य से और पृथ्वी से उत्पन्न हुई उस मुझ ने विष को निर्बल कर दिया है। सुक्तम 101 आ से लेकर जही पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे राजन, भले प्रकार इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष के समान आचरण कर जीता रहे, बढ़ती कर और हमें फैला, प्रत्येक अंग में तेरा सामर्थ्य बढ़े, इसलिए सेवनीय नीति को ही तो प्राप्त हो। यन कृष्ण से लेकर पसा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जिस कर्म से दुर्बल को बलि करते हैं और जिससे अशांत पुरुष को प्रसन्न करते हैं, उसी कर्म से ही अन्न व धन व वेद व ब्राह्मण के रक्षक परमेश्वर इसके राज्य को धनुष के समान भले प्रकार फैला। जाहम तनोमी से लेकर सदा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। मैं हे मनुष्य तेरे राज्य को यथावत फैलाता हूं, जैसे डोरी को धनुष में बिना गलानी व थकावट के सदा शत्रु पर धावा कर, जैसे हिंसक जंतु सिंह आदि हरिन पर। सुक्तम 102 यथा से लेकर वर्तताम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य और चंद्रमा के समान नियम वाले पुरुष, जैसे ये लद्दू पशु घोड़ा बैल आदि मिलकर आता है और ठीक ठीक वर्ता है, वैसे ही हे जीव मेरी और तेरा मन मिलकर आवे और ठीक ठीक वर्ताव करे। अहम से लेकर मना दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे प्राणी, मैं तेरे मन को ऐसे खींचता हूं जैसे बड़ा अश्ववार बाग डोर को, मुझ में तेरा मन लिपटा रहे जैसे व्याकुल करने वाली आंधी से तोड़ा गया घास। अंजनस्य से लेकर तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, संसार के प्रकट करने वाले, अनंत के सींचने वाले, गुण जांचने वाले, बंधन काटने वाले, शीघ्रकारी और बड़े ऐश्वर्य वाले ब्रह्म के यथावत पूजन को अपने दोनों हाथों में बल के लिए उत्तम रीति से मैं धारण करता हूँ। इति दशमो अनुवाक। अथर्वेद षष्ठम कांडम अथ एकादशो अनुवाक संदाने से लेकर अश्विना पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शत्रु लोगों, बड़े बड़े सैनिकों का स्वामी तुम्हारा खंडन प्रेम न करने वाला सेना अध्यक्ष, तुम्हारा बंधन सबका मित्र न्यायाधीश, तुम्हारा खंडन सूर्य चंद्रमा के समान नियम वाला ऐश्वर्यवान राजा तुम्हारा बंधन करे। सम से लेकर तुम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऊंचे वैरियों को यथावत, नीचे शत्रुओं को यथावत और बीच वाले शत्रुओं को यथावत खंड खंड करता हूं। महाप्रतापी राजा ने चोरों को सब ओर से नाश कर दिया है। हे विद्वान राजन, तो पाप से मलेच्छों को बांध ले। अमीय से लेकर तुम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे जो शत्रु ध्वजा पताकाएं बनाकर टोली टोली से युद्ध में आते हैं, महाप्रतापी राजा ने उन चोरों को सब ओर से नाश कर दिया है। हे विद्वान राजन, तो पास से मलेच्छों को बांध ले। 104 सूक्तम अदानेन से लेकर अच्छीदन पहला श्लोक जिसका व्यवहार इस प्रकार है, आकर्षण पास से और बंधन पास से अपने शत्रु को हम बांधते हैं और इनके जो अपान वायु आदि प्राण वायु हैं उनके प्राणों को अपनी बुद्धि से उन हमारे वीरों ने छिन्न भिन्न कर दिया है। इनम से लेकर ध्यात्वम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बड़े ऐश्वर्य वाले आचार्य द्वारा तीक्ष्ण किया गया ये आकर्षण यंत्र तब से मैंने बनाया है। यहां पर हमारे जो शत्रु हैं उनको हे तेजस्वी राजन तो बांध ले। इनाम से लेकर क्रिनोतु ना तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वायु और अग्नि के समान गुणवान प्रीति करने वाले सेना प्रेरक, युद्ध मंत्री और राजा न्यायाधीश दोनों इन ऋतुओं को बांध ले। शूरों को साथ रखने वाला महाप्रतापी राजा हमारे शत्रुओं के लिए आकर्षण यंत्र बनावे। सूक्तम 105 यथा मनो से लेकर प्राव्यम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे मन मन के विषयों के साथ शीघ्रता से आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही मनुष्य तो ज्ञान व उपाय के बीच मन के प्राप्ति योग्य देश की ओर आगे बढ़। यथा से लेकर संवतम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे यथा विधि तीक्ष्ण किया हुआ बानवा शब्द वेग से आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही हे मनुष्य तो ज्ञानवा उपाय के बीच में पृथ्वी के यथावत सेवनीय देश की ओर आगे बढ़। यथा सूर्यस्य से लेकर विश्वरम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सूर्य की किरणें शीघ्र आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे ही हे मनुष्य तो ज्ञान व उपाय के बीच अंतरिक्ष के प्रवास स्थान मेघमंडल आदि की ओर आगे बढ़। सूक्तम 106 आयनेते से लेकर पुंडरीकवान पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य तेरे आगमन मार्ग और निकास में फूल वाली धूप घासें उगें और वहां कुआं और कमलों वाला ताल होवे। अपाय इदम से लेकर कृधि दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रजाओं का ये निवास स्थान जल समुख प्रवेश हो, हमारे घर ताल व खाई के बीच में हो। हे राजन, शत्रुओं के मुखों को उल्टा कर दे। हिमस्य त्वा से लेकर भेषजम्। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे शाला, शीत के जीर्ण करने वाले वस्त्र व अग्नि के साथ तुझको अच्छे प्रकार हम प्राप्त होते हैं, क्योंकि तू हमारे लिए ताल के समान शीतल होवे। अग्नि ताप भय निवारक कर्म करे। सूक्तम 107 विश्वजीत से लेकर सम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे संसार के जीतने वाले परमेश्वर, त्रायमान रक्षा करने वाली शाला व औषधि विशेष को मुझे सौंप। हे रक्षा करने वाली शाला, हमारे सब दोपाय और चौपाय और हमारे सब कुछ धन की रक्षा कर। त्रायमाने से लेकर सम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे त्रायमाना रक्षा करने वाली, संसार के जीतने वाले परमेश्वर को मुझे सौंप। हे संसार के जीतने वाले परमेश्वर, हमारे सब दोपाय और चौपाय और हमारे सब कुछ धन की रक्षा कर। विश्वजीत से लेकर सम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे संसार के जीतने वाले परमेश्वर, कल्याणी मंगल करने वाली शाला तथा औषधि विशेष को मुझे सौंप। हे कल्याणी, हमारे सब दोपाय और चौपाय और हमारे सब कुछ धन की रक्षा कर। कल्याणी से लेकर सम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे कल्याणी मंगलकारिणी, शाला व औषधि विशेष सर्वज्ञ परमेश्वर को मुझे सौंप। हे सर्वज्ञ परमेश्वर, हमारे सब दोपाय और चौपाय और हमारे सब कुछ धन की रक्षा कर। सूक्तम 108 तम 9 से लेकर यज्ञिया पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे धारणावती बुद्धि व संपत्ति, प्रख्यात तो गमों को और घोड़ों के साथ हमको प्राप्त हो, तो सूर्य की फैलाने वाले किरणों के साथ वर्तमान और तो हमारी पूजनीय है। मेधाम में हिम से लेकर हुए दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। मैं पहली अति श्रेष्ठ ब्रह्म अर्थात ईश्वर व वेद व अन्न व धन की धारणा करने वाली, ब्राह्मणों ब्रह्मज्ञानियों से प्राप्त व प्रीति की गई, ऋषियों वेदार्थ जानने वाली मुनियों से स्तुति की गई, ब्रह्मचारियों अर्थात वेद पाठ और वीर निग्राहक पुरुषों से अच्छे प्रकार पान की गई, सत्य धारणा वाली बुद्धि व संपत्ति को दिव्य गुणों को रक्षा के लिए आवाहन करता हूं। याम से लेकर वैश्यामसी तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जिस शुभ गुण धारण करने वाली बुद्धि का संपत्ति को सत्य के साथ चमकने वाला महात्मा जानते हैं, जिस धारणावती बुद्धि व संपत्ति को बड़े बुद्धिमान पुरुष जानते हैं, जिस कल्याण करने वाली निश्चल बुद्धि व संपत्ति को ऋषि लोग जानते हैं, उसी को अपने में सब ओर से हम स्थापित करते हैं। यमृष्य से लेकर कृणो चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जिस धारणावती बुद्धि व संपत्ति की उचित कर्म करने वाली उत्तम बुद्धि व संपत्ति वाले ऋषि लोग जानते हैं, हे विद्या प्रकाशक परमेश्वर व आचार्य, उसी धारणावती बुद्धि व सम्मति से सबको आज उत्तम बुद्धि व सम्मति वाला कर। मेधाम से लेकर वैश्या में ही पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। शुभ गुण वाली बुद्धि व संपत्ति को सायंकाल, शस्त्रादि विषय वाली बुद्धि व संपत्ति को प्रातःकाल, धर्म का स्मरण करने वाली बुद्धि व संपत्ति को मध्यान्ह समय में, सत्य व्यवहार वाली बुद्धि व सम्मति को सूर्य की फैलने वाली किरणों के साथ परस्पर बातचीत से भले प्रकार हम स्थापित करते हैं। सूक्तम 109 पिपली से लेकर अलम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। पालन करने वाली पिपली औषधि विशेष, विषिप्त उन्मत्त की औषधि और बड़े घाव वाले की औषधि है। विद्वानों ने उसको अच्छे प्रकार माना है और ये जिलाने के लिए समर्थ है। पिपलाई से लेकर पुरुष, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पीपली औषधियों ने जन्म से ही आती हुई आपस में बातचीत की। जिस जीव को हम प्राप्त हुए वह पुरुष नहीं नष्ट हुए। असुरस्तवा से लेकर भेषचीम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पिपली, बुद्धिमान पुरुषों ने गठिया के रोगों की औषधि और उन्मत्त की औषधि तुझको निरंतर खोदा है और व्यवहार कुशल पुरुषों ने तुझको फिर उत्तम रीति से बोया है। सुक्तम 110। प्रयत्नों से लेकर यजस्य, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान आचार्य, प्राचीन अनुभवी और उद्योगी, नूतन स्तुति योग्य और दाता होकर सदा से सन्मार्ग देने वाले व हिंसा रहित व्यवहारों में अवश्य सुख से तू बैठता है। निश्चय करके अपने शीर को प्रीति युक्त कर और हमारे लिए अनेक सुंदर ऐश्वर्य पाकर दान कर। ज्येष्ठ से लेकर शत शारदाय, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्येष्ठ अर्थात अति वृद्ध या उत्तम ब्रह्म को प्राप्त करने वाली क्रिया में प्रसिद्ध तो अंधकार से छुड़ाने वाले सूर्य और चंद्रमा के नियम के मूल छेदन से इस जीव को सब प्रकार बचा। सब विघ्नों को उल्लांघकर 100 वर्ष वाले दीर्घ जीवन के लिए इस प्राणी को आप ले चले। व्याघ्र से लेकर मिनीत, अनित्रीम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह वीर पुरुष नक्षत्र के समान गति उत्पन्न करने वाला महावीर होता हुआ व्याघ्र के समान बलवान दिन में माता पिता के बल के समय उत्पन्न हुआ है। वह बढ़ता हुआ पिता को ना मारे और जन्म देने वाली माता को कभी न सतावे। सूक्तम 111। इमम मैं से लेकर असती, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, मेरे लिए इस पुरुष को आत्मा को मुक्त कर। ये जो बंधा हुआ और बहुत जकड़ा हुआ अत्यंत बरबराता है, फिर ये तेरे सेवनीय भाग को अधिकार पूर्वक करे जब वह उन्माद रहित हो जावे। अग्निष्ट से लेकर 80, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान पुरुष तेरे मन को शांत करता रहे जब तेरा मन व्याकुल होवे। विद्वान में औषध करता हूं जिससे तू उन्माद रहित होवे। देवेन से लेकर अस्ति, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वानों के लिए पाप से उन्मत्त अथवा राक्षस दुखदायी जीवर रोग से उन्मत्त पुरुष के लिए विद्वान मैं औषध करता हूं जिससे वह उन्माद रहित हो जावे। पुनस्तवा से लेकर अससी, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे रोगी, आकाश जल व प्रजाओं में रहने वाली बिजली हो, तुझको विद्वानों में फिर दे में, सूर्य फिर चंद्रमा फिर देवे, सब उत्तम पदार्थ तुझे फिर दे में जिससे तुम उन्माद रहित होवे। सूक्तम 112। माँ ज्येष्ठम से लेकर विश्वे, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, ये रोग इन पुरुष के बीच में विद्या और वे में बहुत बड़े पुरुष को ना मारे। इस पुरुष को मूल छेदन से सर्था बचा, सो तु ज्ञानी होकर जकड़ने वाले गठिया आदि रोग के फंदों को खोल दे। सब विद्वान लोग तुझको अनुमति देवे। उन्मंच से लेकर सर्वान, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान तो इन पिता पुत्र और माता के फंदों को खोल दे, जो तीनों जिन तीनों ऊंचे नीचे मध्यम पाशों से जकड़े हुए हैं। सो तो ज्ञानी होकर जकड़ने वाला गठिया आदि रोग के फंदों को खोल दे। पिता पुत्र माता सबको मुक्त कर। ये भी से लेकर मृष्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विवाहित छोटे भाई का बिना विवाहित बड़ा भाई जिन फंदों से अंग अंग में बंधा हुआ दुखाया गया और जकड़ा गया है, वे फंदे खुल जावे क्योंकि वे खुलने योग्य हैं। हे पोषण करने वाले विद्वान, स्त्री के गर्भघाती रोग में वर्तमान कष्टों को दूर कर। सप्तम 113 तृतीय देवा से लेकर नाश्यंतो तीनों कालों व लोकों में फैले हुए त्रित परमात्मा के बीच वर्तमान विद्वानों ने इस पाप को शुद्ध किया है। त्रिलोकीनाथ त्रित परमेश्वर ने इस पाप को मनुष्यों में ज्ञान द्वारा शोधा है। हे मनुष्य, इस पर भी जो तुझको जकड़ने वाली पीड़ा गठिया आदि से घेर लिया है, विद्वान लोग तेरा उस पीड़ा को वेद द्वारा नाश करें। पाप मत से लेकर दुरितानी मृक्ष दूसरा श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है। हे पाप, तो किरणों और धूमों का अनुकरण करके प्रवेश कर और बड़े दाता व ऊपर चढ़ने वाले मेघों और कोहरों को प्राप्त कर। नदियों के उन फैनों के पीछे पीछे विनष्ट हो जा। हे पोषण करने वाले विद्वान, स्त्री के गर्भघाती रोग में वर्तमान कष्टों को दूर कर। द्वाद से लेकर नाश्यंतो तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। 12 मन और बुद्धि सहित 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों में ठहरे हुए मनुष्यों के पाप त्रित परमेश्वर द्वारा वेद द्वारा शुद्ध किए गए हैं। इस पर भी जो तुझको जकड़ने वाली पीड़ा गठिया आदि ने घेर लिया है, विद्वान लोग तेरा उस पीड़ा को वेद द्वारा नाश करें। इति एकादशो अनुवाक अथर्वेद षष्ठम कांडम अथवा द्वादशो अनुवाक सूक्तम 114 यत देवा से लेकर मंच तक। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, खेल करते हुए हम लोगों ने जो विद्वानों का अनादर किया है, हे सूर्य समान तेजस्वी, तुम लोग उस पाप से हमको धर्म के सत्य व्यवहार द्वारा छुड़ाओ। रितस्य से लेकर उपशेकिम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्या से प्रकाशमान पूजनीय संगति यज्ञ पुरुषो, धर्म के सत्य व्यवहार से इस कर्म से हमें मुक्त करो, क्योंकि हे यज्ञ अर्थात परमेश्वर की उपासना व शिल्प विद्या प्राप्त कराने वाले महाशयो, देवताओं की पूजा करने की इच्छा करते हुए हम लोग उसे ना कर सके। मिदस्वता से लेकर उपशेकिम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यजमान, ईश्वर उपासक व पदार्थों के संयोग वियोग करने वाले विज्ञानी लोग चिकने घृत आदि पदार्थ वाले स्त्रुवा से यज्ञ के साधन घृत तेल आदि द्रव्यों को होमते हुए रहते हैं। हिस्सा विद्वानों, तुम्हारी कामना ना करने वाले यज्ञ करने की इच्छा करते हुए हम लोग उसे ना कर सके। सूक्तम 115 संज्ञोषस पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि जानते हुए यदि ना जानते हुए हमने पाप कर्म किए हैं, हे सब विद्वानों, समान प्रीति युक्त तुम हमें उससे मुक्त कर दो। यदि जागृत से लेकर मुंचताम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो जागते हुए जो सोते हुए पापी मैंने पाप किया है, वर्तमान प्राणी समूह और भविष्य प्राणी समूह काठ के बंधन के सदृश वर्तमान उससे मुझको छुड़ा दे। ध्रुवत से लेकर मैनस तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, काष्ट बंधन से छूटे हुए पुरुष के समान पसीने से डूबे हुए स्नान करके मल से छूटे हुए के समान शुद्ध करने वाले छन्ना या अग्नि से शुद्ध किए हुए घृत के समान सब मुझको पाप से शुद्ध करें। सूक्तम 116 यद यमम से लेकर नौअन्नम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पहले भूमि को खोदते हुए खेतों के सेवन करने वाले किसानों ने विद्या के साथ अन्न प्राप्त करने वाले पुरुषों के समान जिस नियम समूह को किया है, उसी नियम समूह को मनुष्यों के स्वामी राजा परमेश्वर में मैं समर्पण करता हूँ, जिससे फिर हमारा प्राण साधन अन्न यज्ञ के योग्य और ज्ञान युक्त होगी। मैं वस्वत से लेकर जी ही दे दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ज्ञान का भाग करने वाले मनुष्य का स्वामी परमेश्वर भाग करे और उस पाप के ज्ञान के साथ हमें संयुक्त करे। माता को प्राप्त करके उतावली से किया हुआ हमारा जो पाप हो गया है अथवा जिस पाप के कारण पिता जिसका हमने अपराध किया है क्रोधित हुआ है। यद इदम से लेकर मन्यो तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो माता के प्रति अथवा पिता के प्रति भ्राता के प्रति अथवा पुत्र के प्रति हमारे चित्त से ये पाप सब बोर से हो गया है, जितने पिता के समान माननीय हमको सदा मिलते हैं उनके विषय में भी जो प्राप्त हुआ है उन सब का क्रोध शांत होवे। सूक्तम 117 अपमित्य से लेकर सर्वान पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, नियम करने वाले के बिना चुकाए जिस अपमान के हेतु ऋण को मैं ग्रहण करता हूं और जिस बलवान के साथ मैं चेष्टा करता हूं, अतः उससे हे विद्वान मैं ऋण सहित रहित हो जाऊं तो सब बंधनों को खोलना जानता है। इह एव से लेकर भवामी दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इस शरीर से ही रहते हुए हम इसको चुका देवें, जीते हुए हम जीते हुए पुरुषों को यह उधार नियम से दे देवें, जो धान्य उधार लेकर मैंने खाया है हे विद्वान अभी उससे मैं ऋण रहित हो जाऊं। अनरिना से लेकर शीएम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हम इस लोक में ऋण रहित, दूसरे युवापन में ऋण रहित और तीसरे में ऋण रहित हुए। विजय चाहने वाले और व्यापारियों के यान अर्थात विमान रथ आदि के चलने योग्य और पालन करने वाले विज्ञानियों के गमन योग्य जो लोक और मार्ग हैं उन सब में हम ऋण रहित होकर सब ओर से चलते रहें। सूक्तम 118 यत से लेकर ऋणम न पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यदि इंद्रियों के पाने योग्य विषय के लाभ की इच्छा करते हुए हमने दोनों हाथों से अनेक पाप किए हैं, तीव्र दृष्टि वाली उग्र होकर जीतने वाली अंतरिक्ष में विचरने वाली अप्सराएं सूर्य भूमि दोनों आज हमारे उस ऋण को अनुग्रह करके दे देवें। उग्र पक्ष से लेकर आयत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे तीव्र दृष्टि वाली हे राज्य को पालने वाली सूर्य और पृथ्वी, हमने अनेक पाप किए हैं। जो इंद्रियों का सदाचार है वे हमें अनुग्रह करके तुम दोनों दान करो। ऋण के पीछे ऋण को लगातार बढ़ाने की इच्छा करता हुआ रसरी लिए हुए उधार देने वाला न्यायाधीश के समाज में हमको आकर ना प्राप्त हो। यस्मा ऋणम से लेकर अधीतम, हे विद्वानों, जिसका आज मुझ पर उधार है, जिसकी स्त्री के पास मैं जाऊं अथवा अनुचित मांगता हुआ मैं जिसके पास पहुंचूं, वे लोग मुझसे बढ़कर बात ना बोलें। हे दिव्य पदार्थों की रक्षा करने वाली, आकाश में चलने वाली सूर्य और पृथ्वी, ये बात स्मरण रखो। सप्तम 119 यत से लेकर लोकम, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे सर्वज्ञ परमेश्वर, व्यवहार ना करता हुआ मैं जो ऋण करूं अर्थात चुकाना ना चाहता हुआ प्रण करूं, सब नरों का स्वामी, अधिक पालन करने वाला अति उत्तम परमेश्वर ही हमें पुण्य कर्म के लोक में ऊंचा चढ़ावे। वैश्वानारायण से लेकर भवेम, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सब नरों के हितकारी परमेश्वर से प्रत्यक्ष निवेदन करता हूं कि विद्वानों के विषय मेरी ओर से जो ऋण और प्रण है, वह परमेश्वर इन सब फंदों को खोल देता है। वो खोल देना जानता है जो उस पक्के स्वभाव वाले परमेश्वर के साथ हम बने रहें। वैश्वानर से लेकर सुवामी, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सब शुद्ध करने वाला, सब नरों का हितकारी मुझे शुद्ध करे। यदि मन से अजान होकर अनचित मांगता हुआ मैं अपनी प्रतिज्ञा और उसकी आशा पर पानी फेर दूं, उस कर्म में जो पाप है उसको मैं हटाऊं। सूक्तम 120 याद से लेकर लोकम, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। यदि आकाश वहां के प्राणियों को, भूमि वहां के जीवों को, और प्रकाशमान लोक प्रकाश के जीवों को, यदि माता अथवा पिता को हमने सताया है, ये घर के स्वामियों का संयोगी अग्नि सर्वज्ञ परमेश्वर उस पाप से पृथक करके हमें धर्म के समाज में अवश्य ऊंचा चढ़ावे। भूमि से लेकर लोकात, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। अविनाशनी प्रकृति हमारी उत्पत्ति का निमित्त है। सबके आधार पृथ्वी के समान माता, मध्यवर्ती आकाश के समान हमारा भ्राता, प्रकाशमान सूर्य के समान हमारा पिता, अपवाद से अलग करके शांति कारक होवे। बंधु वर्ग को पाकर पितरों विज्ञानियों के प्रिय समाज से मैं कभी ना गिरूं। यत्रा से लेकर पुत्रान, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। जहां पर सुंदर हृदय वाले पुण्य आत्मा लोग अपने शीर का रोग छोड़कर आनंद भोगते हैं, वहां पर स्वर्ग सुख विशेष में बिना लंगड़े हुए और अंगों से बिना टेढ़े हुए हम माता पिता और पुत्रों को देखती रहें। सूक्तम 121 विशाना से लेकर लोकम, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे शूर, विविध भक्ति के फंदों को हमसे अधिकार पूर्वक खोल दे। जो ऊंचे और जो नीचे फंदे, जो दोष निवारक वरुण परमात्मा से आए हैं, नींद से उठे कुविचार और विघ्न को हमसे निकाल दे, फिर धर्म के समाज में जावे। यत दारणी से लेकर लोकम, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे जीव, यदि तू काष्ठ में और यदि तू भूमि से और यदि वचन के साथ बंधा है, ये घर के स्वामियों का संयोगी अग्नि सर्वज्ञ परमेश्वर उस कष्ट से पृथक करके हमें धर्म के समाज में अवश्य ऊंचा बढ़ावे। उद्गातांत से लेकर बद्धक मोचनम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दो ऐश्वर्य वाले अंधकार से छुड़ाने वाले प्रसिद्ध तारे सूर्य और चंद्रमा उदय हुए हैं, वे दोनों यहां पर मरण से बचाव का दान करें, तब बंधुए की मुक्ति हो जावे। वी से लेकर शिय चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे पुरुष विविध प्रकार से चल, समाज को बना, बड़े बंधुए को बंध से तू छुड़ा दे, गर्भाशय से बाहर निकले हुए बालक के समान सब मार्गों की ओर चल। सूक्तम 122 एतम भागम से लेकर सम त्रेम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, श्रेष्ठों में प्रसिद्ध विद्वान में सत्य धर्म के इस सेवनीय अव्यवहार को जगत के रचने वाले विश्वकर्मा परमेश्वर में समर्पण करता हूं। बुढ़ापे से दूर देश में अपने दिए हुए बिना टूटे फैले हुए वस्त्र में सूत के समान सर्वव्यापक पर ब्रह्म के पीछे पीछे यथावत हम पार करें। कथम से लेकर सर्ग एव दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिन लोगों का पितरों माननीयों का प्रिय दान यथाशास्त्र होता है, वे कोई फैले हुए वस्त्र में सूत के समान सर्वव्यापक ब्रह्म के पीछे पीछे तरते हैं, कोई कोई बंधु रहितों अनाथों को देते हुए और सौंपते हुए रहते हैं, दान करने को अवश्य ही समर्थ हो वहीं उनको स्वर्ग है। अन्न आर से लेकर श्रेयाम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे स्त्री पुरुषों सत्कर्म को निरंतर आरंभ करो, मिलकर आरंभ करते रहो, श्रद्धा वाले लोग इस स्वर्ग लोक को निरंतर सेवते हैं, अग्नि में पका हुआ जो अन्न तुम्हारे लिए उपस्थित है उसकी रक्षा के लिए तुम दोनों परस्पर आश्रय लो। यज्ञम यंतम से लेकर मदेम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विज्ञान और तप अर्थात उत्साह के साथ निवास करता हुआ मैं व्याप्तिशील सब में बड़े पूजनीय ब्रह्म को निरंतर ऊंचा होकर प्राप्त करता हूँ। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, व्योहानि से दूर देश में बुलाए गए हम तीसरे जीव और प्रकृति से भिन्न सुख स्वरूप परमात्मा में हर्ष उत्सव मनावे। शुद्धा भूता से लेकर दधातु तन में पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शुद्ध स्वभाव वाली पवित्र चरण वाली पूजनीय इन सेवायुग स्त्रियों को ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के हाथों के बीच विज्ञान के बलों में नाना प्रकार से मैं बैठा लाता हूं। हे विद्वान स्त्री पुरुष, जिस उत्तम कामना वाला मैं इस समय तुम्हारा अभिषेक करता हूं, वह दोष नाशक गुणों वाला संपूर्ण ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर वह वस्तु मुझे देवी। सूक्तम 123 एतम से लेकर व्योमन पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे साथ साथ बैठने वाले सज्जनों, तुम्हारे लिए इस सुख निधि परमेश्वर को सब प्रकार से देता हूँ, उपदेश करता हूँ। जिस परमेश्वर को विज्ञान को प्राप्त विदार्थ जानने वाला पुरुष अच्छे प्रकार प्राप्त होवे और जिसके द्वारा परमेश्वर का पूजने वाला कल्याण लगातार पावेगा, परम उत्तम आकाश में वर्तमान उस परमेश्वर को तुम अवश्य जानो। जानित से लेकर अस्मै दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे साथ साथ बैठने वाले विद्वानों, परम उत्तम आकाश में वर्तमान इसको अवश्य जानो और इस परमात्मा में संसार को जानो, और जिनके द्वारा परमेश्वर का पूजने वाला कल्याण लगातार पावेगा, यज्ञ वेद अध्ययन अन्न दान आदि पुण्य कर्म को इस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रकाशित करो। देवा से लेकर अष्टमी तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विद्वान लोग माननीय और पालन करने वाले लोग विजयी होते हैं, मैं चलने फिरने वाला उद्योगी हूं, मैं ही दुख मिटाने वाला हूं। सापचामी से लेकर यूषम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, क्लेश नाशक मैं अन्न को परिपक्व करता हूँ, वहीं मैं दान करता हूँ, वहीं मैं विद्वानों को पूछता हूँ, वह मैं दान से सुपात्रों के लिए पृथक ना हूँ। ना के राजन से लेकर सुमना भाव पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे समर्थ मनुष्य, सुख स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठा पा, उसी परमात्मा में ही ये तेरा पुण्य कर्म प्रतिष्ठा पावे। हे विद्या से प्रकाशवान, हमारे लिए अन्न दान आदि पुण्य कर्म का ज्ञान कर, वह तू हे गतिशील प्रसन्न चित्त हो। सुक्तम 124 दिवा तो माम से लेकर कृतेन पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रकाशमान सूर्य से अथवा सूर्य से बड़े आकाश से जल का बिंदु मेरे ऊपर रस के साथ गिरा है, सुकर्मियों के क्रम से हे सर्वव्यापी परमेश्वर, इंद्रपान अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ, अन्न के साथ, आनंददायक कर्मों के साथ, विद्या आदि दानों के साथ मैं मिला रहूं। यदि से लेकर प्राच्य दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यदि वृक्ष से वह अशुद्ध फल और यदि आकाश से वही अशुद्ध वायु वैसे ही गिर पड़ा है, और जिसने जहां पर शीर का और वस्त्र का स्पर्श किया है, जल अलक्ष्मी अशुद्धि को उल्टे मुंह हटा दे। अभ्यंजनम से लेकर अराती तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तेल आदि लगाना, सुगंध चंदन आदि, वह संपत्ति स्वर्ण तेज वही पवित्रता वैसे ही है, सब शोधन के साधन हमारे ऊपर फैले हुए हैं, इसलिए हमको ना तो अलक्ष्मी और ना कंजूस पुरुष दबा में। इति द्वादशो अनुवाद।